oglasi. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo, već ste navikli nekako, poštovani slušatelji, da u jednu ruku i promoviramo zeleni telefon, ali da imamo i ove neke zelene minute u našem programu. Evo i danas je Inga Kukolj iz ekološke udruge Krka Knin ovdje s nama. Inga, dobrodošla, dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav vama, svim slušateljicama, slušateljima. Pozdravljam lijepo i svoju kolegicu Mariju koja će nam se uključiti u emisiju. Možemo odmah onda i pozdraviti Marija Ražnjević iz Ekopan Karlovac. Marija, dobrodošli, dobar dan. Dobar dan, hvala vam na poziv. Evo, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Knina. Evo, nešto kasnije ćemo s vama malo o jednom zakonskom dijelu priče koja nam je danas onako tema, a to je zbrinjavanje napuštenih životinja, u prvom redu napušteni pase. Evo, mi ovdje na kninskom području imamo dosta često ovakve situacije. Kako mi na Radio Kninu, tako i vi u ekološkoj udruzi, recimo, imate često pozive. Što se na tom području, Inga, može napraviti, što se radi? Kakva je uopće trenutačna situacija? Pa evo, nažalost, u zadnje vrijeme puno građani zovu i na zeleni telefon, a i mi sami, pošto je mal grad, možemo primijetiti da dosta napuštenih životinja, psi hodaju po ulicama, u jednom momentu na ulici smo vidjeli 5. Ogroman je problem, mi koliko imamo saznanja, grad Knin isto daje velike napore, velika sredstva se troše da se jedna firma iz Šibenika dođe i pod navodnike pokupi te životinje. Međutim, to nije rješenje. U Hrvatskoj postoji, samo koliko smo onako dali iščitati, 6 skloništa za životinje koji ne uspavaju kasnije životinje. Tako da, evo, mi pozivamo građane da budu odgovorniji, da se brinu o životinjama. Imamo ovdje jednu malu inicijativu u gradu, Facebook grupa Udomljavanje životinja. Oni se trudu, daju sve napore da udome životinje, da pripaze na njih. A dugoročno, kolegica Marija će reći malo o zakonskim procedurama, zapravo svaki grad bi trebao osigurati i napraviti azil za životinje, ne samo ne kao grad, kao institucija, možda nekakva udruga ili ostalo. Pa mi volimo u ekološkoj udruzi, ako postoji problem, onda iz tog problema nekako povući da se iznađe rješenje, ali na dobrobit svi. Pa evo, zašto ne na nekom našem području, ali ni u Splitskoj, ni u Šibenskoj, ni u Zadarskoj županiji ne postoji azilni sklonište za životinje. Zašto ne kroz neke europske fondove napraviti sklonište za životinje? Tu se otvara mogućnost i zapošljavanja ljudi, a s druge strane da budemo humani, da udomljavamo životinje, da naprosto i ta živa bića imaju svoj dom. Da, u svakom slučaju ovako izazivaju kod nekih ljudi strah, kod nekih onako sažaljenje, ali im sudbina i budućnost baš i nije sjajna kad se nađu tako kao lutalice. Pa da, tužno je zapravo to gledati kad ljudi zovu. Imamo raznih dojava da se boje, naravno, za djecu, da ti psi dolaze ispred škole. Sve je to jasno, ali evo, treba paziti da se, ne daj Bože, ne desi nešto i loše, jer ti psi znaju biti gladni i žedni, pa naravno i čovjek kad je gladan i žedan zna biti agresivan, tako da evo kažem, svi zajedno opet ko sve